104.6 Ràdio Cornellà. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Sempre en Galicia, de Radio Cornellá. E vamos, pois, os compoñentes de hoxe. Alana Peceira, metido. Temos a un gran técnico, como é Marc Ford. Boas tardes, Marc. E aí que o meu carón, Manuel Rodríguez Julián. Moi boas tardes. Hola, Manuel. Boas tardes. Boas tardes, que tal? Boas tardes, queridos oyentes de Radio Cornellá. E entonces, sí. Pois, vamos a... Que mellor que para empezar un programa, un anaquiño de música. Oi, pois, boa idea, Armando, moi boa idea. Vale? Eh? Xulio Couchil, pois, estará a través de pantalla, eh? Hoxe non o temos presencial aquí físicamente, pero temoslo xa ali na pantalla. Ai, moi boa tarde. Moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, boa tarde, queridos compañeros. Benvidos, moitísimas gracias por estar desde aí. Eu aquí, na distancia, pero con todos vosotros intentando que este programa saia adiante. Moi ben, moi ben. Ves ese moi bon color, eh? Deben ser as augas. Seguramente. Ademais, esas augas están máis fresquiñas, non? Sí, bueno, a temperatura das augas sai da terra a 60 grados, pero despois teñen que baixar un poquinho. Ah, bueno, non está mal. Bueno, pois, entonces vamos xa a comenzar o programa contigo. Vale, vale, adiante, adiante. Bueno, vamos a ver, podes ir dibullándonos alguna cousa que temos por aí. Pendiente non ninguna. A primeira que hai que facer é darlle paso á música para que despois... Exactamente, despois seguimos nos contigo. Non, non, hai que... Intentaremos facer unha ronda de traballo de tal maneira que entre os tres poidamos levar adiante este programa. O que hai que facer é poñer música para despois conectar con Óscar, o noso primeiro convidado. Sí, o noso primeiro convidado, sí. Pues veña, bueno, pois, pues, entonces, algo de música... Lugar, a luz anuncia que nenas, vamos a mover un poquillo esquelete. ¿Por qué? Pois porque hai que mover o esquelete. E vamos con dous sinxelos pasos. Dous sinxelos pasos porque son dous e son pasos. Así que vamos, atrás, adiante. Atrás, adiante. Que ben o estades a facer. Pero vamos a complicar un poquillo máis, porque cando damos o paso de adiante, sumamos unha palmada. Atrás, clap. Atrás, clap. Eso é, que maravilla, que fantasela. Beso que bailadas de maravela, por lo tanto adora. Freestyle, estilo libre para todo o mundo. Uf, creo que después de este baile preciso una duchinha, que estoy sudando con Safina. Con Lagarto. Con Lagarto. Bueno, pues nada, nos seguimos aquí porque Marc quere que esto sale a perfecto. Claro. Sobre todo a música, que nos sale a limpia. Claro, que sacemos música. De eso se trata, ¿no? ¿Verdad, Xulio? Claro, claro, de verdad. Bueno, Manuel, que me alegro muchísimo de que estés ahí con nosotros. La verdad es que para nos es un placer y un honor que estés aquí con nosotros. La verdad es que o programa faise ameno cando temos bastantes personas dentro do equipo, non? Sí, claro. E Armando e máis eu vémonos satisfeitos cando tives por aí. Pois pues tanto que sí. Agradecido de que me chamé desde cando en vez. Evidentemente, eu levo moitos anos, estou moi desentrenado de ter esa pericia que hai que ter aquí dentro do estudio para falar cos frente aos ointes, pero estou moi moi moi ledo de estar aquí con vos. Mm. E bueno, trataremos de sacar adiante un programa que cuidamos que vai ser moi moi positivo para os nosos ointes. Ademais é o último, é verdade, Armando? Sí, sí, sí. Desta temporada, último programa desta temporada. Sí. Bueno. 22-23. Exactamente. Bueno, hai que despedirlo con el... Pois, xa temos a Fernando outro lado do fío telefónico porque Óscar non contestaba, pero dice que chamamos a Fernanda. Vale. Pois vamos a falar con ela e vamos darlle as boas tardes a Fernanda aquí desde Sempre en Galicia en Radio Cornellá. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Armando, Xulio e todos os que estades hoxe o último día, non? Boas tardes. Eu son Manuel Rodríguez, non son moi habitual, pero estamos aquí. Fernanda, pero presentamos, pero presentamos, sí. Fernanda. Foi o primeiro que empezou a facer este programa Sempre en Galicia. Ah, joín, pois parabéns, porque xa hai tempo, non? Sí, bueno, sí. Xa choveu desde aquela, sí. Elei das terras do Caurel. Aí estive eu esta semana cos rapaces. Ah, moi ben, estupendo. Bueno, pois pues a ver, a crónica, como vai esa crónica? Exactamente. Pois mira, tivemos unha actividade escolar, que xa son as últimas tamén, ou a última, xa tamén sí. Estamos pechando a temporada. Uh-huh. No Courel, que é un congreso científico, que uh-huh. aquí no Instituto de BCRA, pois xa participamos en todas as edicións, que van 4 con esta. Uh-huh. En esta ocasión celebrouse, que Manuel igual a coñece, nun lugar moi chulo, que é a Estación Científica do Courel. Correcto. Que está ali uh-huh. en Seoane. Está perto da miña casa, pois. Sí, está cerca da casa, pois é un edificio precioso. Sí, certo, que certo. Ten ali un auditorio, bueno, onde uh-huh. os rapaces de todos os colexios da montaña expuxeron os seus proxectos, os seus uh-huh. traballos, que, bueno, que intentamos os traballos, pois aquí chamase Congreso Científico, porque intentamos que respeten eso, dende cada materia que sea, pois utilizando un pouco un enfoque de metodoloxía científica, non? Aplicando. E bueno, pois pues estivo xenial, presentaciones de todos os campos, de todos os tipos, unhas máis prácticas, outras máis teóricas, pero todas moi moi moi chulas. E logo pois fomos facer un roteiro que eu non coñecía, un camín que vamos, que me encantou, que vai dende o colexio de O Courel. Sí. Que, bueno, ahora non me salo o povo, pero seguro que Manuel sabe. que está a como a 4 kilómetros de Seoane, a pé está máis cerca, está como a 500 metros ou así. Sí. E fomos polo camiño que vai polo río Lor ata a Ferreiros da Baixa, ata o restaurante o Pontón. Sí, vai da Ferrería, Ferrería Vella e Ferreiros da Baixa. Correcto. Sí, pois moi bonito. E vai así como a media ladeira e podes ver todo o canón que fai o río Lor, que, bueno, pareceu nos espectacular. Eso, iba moita calor, porque foi o... Estivemos ali... Aí que día foi? O xoves, Antonte. E vamos, xa estaba o día así non de tormenta, que ese día liberamos, pero iba bastante calor xa no Caurel. E bueno, pois eso, si un lugar estaba precioso, verde, co que choveu este outono, este outono, ai Dios, esta primavera, sí. Estaba super verde todo e precioso, encantounos. E con eso, o sea, o que a nivel escolar, pois estamos xa... Imos ter tamén aquí unha novidade polo San Xoán, que estamos en Becerreira de Festas. Os rapaces do instituto van presentar ese traballo de Becerreira en imaxes, de fotografías, non? Pero dun xeito práctico que vai ser como un city tour. Imos facer un city tour pos veciños o día 23, que é o día que comeza antes do pregón, xusto. Sí. Pois eso, por esas casas, esas fotografías que os rapaces fixeron e buscaron información, pois a toda a xente que se anime, sairemos da igrexa, remataremos no concello e un percorrido que é como duns 3 kilómetros ou así, visitando pois esa selección de edificios que fixeron, e os propios rapaces, pois in situ, van contar esa historia das casas que seleccionemos, que seleccionan, a partir da información que estiveron buscando, o sea, que a ver que tal sae. E logo xa, pois, será o pregón das festas, sí, que vai vir Suso de Tellado, de Bermúdez, que este poeta que temos falado dele, teño recitado algo del, pois vai abrir o pregón, e logo pois xa sardiñada e festas. Sí, sí, señor. San Xoán, unha cousa que te pregunto, unha cousa que te pregunto, Fernanda, como foron as notas da EBAU? Pois ben, aquí estes os rapaces deste ano, pois porque coinciden así, non somos moitos e a veces son, pois moitos deles non a precisan porque van facer ciclos ou outras opcións. Sí. Pero sí que foron a facer a parte xeral, porque é unha parte que pondera. Entón xa a maior parte deles remataron, pero todos con bons resultados dentro de moi ben, expectativas que les marcaban, moi ben. Bueno, moi ben. Pois felicitacións a eles e aos profesores. Claro, os mestres que son os que tanto loitan para que isto sale, vaya, para que eles seiban e saian adiante. Pois sí, aquí a xente da montaña loita moito, ainda que os rapaces, hoxe, pois quizás dicimos sempre que valoran menos as cousas, que as valo, porque elles veñen máis feitas e tal, pero sí que é verdad que no rural todavía sí que conservamos, penso, que esa cultura de... Do que é o esforzo e o sacrificio, máis quizás que non é, non, digo eu, non, tamén o comentaba Oliver Lache, que cando o ano pasado veu a raíz da película, do filme, pois veu o instituto que lle demos o premio de pois a Rebola, este premio de reconhecemento polo que é o uso da lingua galega, todos os anos se fai un reconhecemento, que por certo tuvémoslo onte deste ano, e Oliver Lache pois recordaba a eles eso, que destacaba deles dos rapaces da montaña, que sí que todavía conservamos esa cultura pois de traballar, de do que valen as cousas, do esforzo e de intentar sair adiante. Eu penso que nos estudios tamén se nota a hora de ter esas calificacións. E mira, pois este ano demoslle a Rebola, o premio da Rebola de polo uso do galego, a actriz Carmen Méndez a nivel individual, que é unha rapaza que aquí de Neira de Rei e que pois que sae un mogollón de un montón de series e filmes. Ela estudou inxeñería química, pero logo se adicou á interpretación, non? E Carmen Méndez, que non sei se coñeceredes, é de aquí de Becerreira, Neira de Rei, sí. Sí, de Neira de Rei, pero estudou aquí no IES de Becerreira, de Neira de Rei, Neira de Rei de Baralla. Eso. pois que foi premiada. Despois, a nivel colectivo, premiamos ao Xardois, que tamén vos teño falado moito. Ah, sí, moito... sí, señor. E, bueno, este recoñecemento que fai o Instituto, que tamén pois, me parece que leva dentro 2014 entregando, que é unha rebola que fai Ignacio, o carpinteiro, tallada en madeira, pois eso, que se dá a aqueles, a nivel colectivo, as asociacións, e individualmente a xente, cada ano, que eso, que traballa ou que fai algo, ou que ten méritos polo uso do galego, da lingua galega. E, pois aí foron, non? Pois tamén, non sei, teño aquí anotadas así algunhas cousiñas, como xa a nivel provincial, non sei se veste deste novo mural que hai a carón da muralla, que é a castrexa de Manuel Pallín. Sí. Non sei se o destacastedes, non? Que está tamén agora... que fai compañía aí a ese romano, Diego As, que tivo tanta zona. Agora temos aí lá unha guerreira castrexa. Sí, como señor. Para poñer ese contrapunto de campo, cidade e campo, que tamén había durante a época do Imperio, non? Que a Galaequia. É que representaba un pouco a cultura pues, rural e castrexa das aldeas que tamén estaban aí presentes e que agora si vides a Lugo non esquezades visitar, non? Hombre, iso hai que visitalo, que? Sí, sí, iso é obriga. É o obriga que temos. Está ben. Non sei, se querede remato con un apuntamento tamén histórico que... un que fixo aí pois unha investigación que fixo Moure de o colectivo Patrimonio de Ancares, non? Que descubriu un antigo proxecto do que era o Ferrocarril Central de Galicia, non, de 1877. E dentro dese proxecto pois había unha liña que chegou a estar aprobada e que non se chegou a facer, que pasaría por aquí por Becerreá, que quería unir o Bierzo con Ribadeo, de feito parcialmente si que se fíxose algo, pero está pechado. Non temos ali restos na Ponte Nova dese tramo de ferrocarril. E iría por Villa Odiz, Ribadeo, e pasando por Becerreá e o Bierzo. Non? Foi un proxecto, sobre todo, que tiña como objetivo pois, sacar o mineral de aquí, que había toda a zona galega de mineral. Non? Sí, señor. Muy bien. Fernanda, este é o último programa desta tempada 2022-2023, pero volveremos a contar contigo na seguinte, non? No 2023. Claro, pois sí, teremos que xubilarnos, non? Hasta xubilarnos aí como Manuel, a ver si chegamos a ter ese mérito, non? Exacto, lógicamente, non. Eu faría a memoria, faremos a memoria como cada ano, miraremos xa bueno, pois contaremos coa túa participación, que sempre moi recibida, moi ben aplaudida, ademais, por todos os nosos... Por moitos ointes, sí, señor. Agora mesmo, bueno, pues moitas gracias a todos eles e a ver si por fin consigo facer esa aportación tamén literaria para a revista este ano, non? Xa me dará esos contactos. Agora mesmo desde Brasil están dicindo, poñendo unha man en alto a noso amigo Cristian. Sí, señor. Pues, saúdos para Cristian, eso, que ven aí no Brasil. Sí, señor. Pois veña, adiante. Pois eso, que feliz verán a todos, moitas gracias, un bico. Pois, Fernanda. Diga. Temos un café pendiente. Bueno, pero que non vai pagar. Avisade. Eu xa te avisarei. Problema, verdad, Armando? Non temos problema por pagalo. Non. Se nos peleamos, tomamos dous ou tres. Exactamente. Si te atreves a vir a Barcelona, o pagar non ten problema. No. Vale, xa sí que teño que ir. Sí que teño que ir. Agora esta temporada xa nada, pero a ver si a principios da que ven. Muy ben. Bueno, unha aperta moi grande, moitísimas gracias por a túa colaboración e participación semanal, aínda que sea algunhas veces esporádica, pero para non ser un placer e unha honra terte como correspondente. O mismo vos digo, se non participo máis, pois xa sabéis que, porque non podo, porque é que sobre todo esta época de verán... Sí, compromisos, lógico. Hoxe quedei porque temos evaluacións e poñer as notas e todo isto. Senón tamén, agora estamos en temporada alta. sí, de competicios. Bueno, pues veña. Una aperta grande. Chao, chao. Vicos. Buenas tardes. Vicos. Chao. Bueno, pois seguimos aquí no 104.6 da FM de Radio Cornellade en Sempre en Galicia. E vamos a escoitar un pouquiño de música que xa Mar nos ten por ele preparado, como é o grupo Ailá. Ah, eso che pedí, quería pedir, eso che quería pedir. O grupo Ailá. Pois que nos va xa Fernando, xa Mar de... Ya está dando play. Muy bien. Aire de arriba y de abajo, na corredo irá se juntar. Aire de arriba y de abajo, na corredo irá se juntar. Oh, amor, que bien me quiere, donde no sabe prejuntar. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bailadores do tu reino xa non sabedes máis puntos. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la. Cordoa Feiro, Pontevedra de Corales. Lugo da Cordoa Feiro, Pontevedra de Corales. Ourense de Limoeiro, Sa Coruña de Cristales. Ay la la la la la la la la la. Ay la la la la la la la la la. Miña